83ปิฏฐิทุกกะ1กุตรติกะ74อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ75อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ76อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ77อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเวขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรคตด้วยเวขาซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ78อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ79อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ80อาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ81อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระ